Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro Komitetowi Stałemu Rady Ministrów zostanie przedstawiony projekt ustawy dotyczący stopniowego wzrostu nakładów na służbę zdrowia. Do kompromisu nie jest blisko. W piątek spotkanie prezesa PiS z prezydentem w sprawie reformy sądownictwa. Od nasiona przez sadzonkę po drzewo, a potem las. Leśnicy z Nadleśnictwa Gdańsk zbierają nasiono buka. Jutro Komitetowi Stałemu Rady Ministrów zostanie przedstawiony projekt ustawy dotyczący stopniowego wzrostu nakładów na służbę zdrowia. Zapowiedział to minister zdrowia. Od ponad 2 tygodni lekarze rezydenci prowadzą w Warszawie protest głodowy. Konstanty Radziwiłł przypomniał w TVP Info, że projekt zakłada stopniowy wzrost nakładów tak, by osiągnąć 6% PKB w roku 2025. Będziemy jeszcze analizować możliwe scenariusze przyspieszenia tego, ale zwracam uwagę na to, że to jest absolutny przełom. Nigdy w historii Polski takiej decyzji jeszcze nikt nie podjął. To jest absolutny przełom. Protestujący rezydenci domagają się wzrostu finansowania służby zdrowia do 6% PKB w ciągu 3 lat, skrócenia kolejek do specjalistów i lepszych warunków pracy i płacy. W piątek odbędzie się kolejne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na temat reformy sądownictwa i 2 prezydenckich projektów, które czekają na rozpatrzenie przez Sejm. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan ocenia, że do kompromisu w tej sprawie wcale nie jest blisko. Jestem z natury optymistą, chociaż w tej sprawie nie jestem pewny, czy uda się osiągnąć już w piątek kompromis. Nie rozmawiałem, nie mam kontaktu z panem prezydentem, aczkolwiek słyszałem z plotek, że do kompromisu nie jest blisko. Na piątkowym spotkaniu świat się nie kończy, więc być może dojdzie w piątek do kompromisu. Jeżeli nie, to będziemy być może dalej rozmawiać. Według Adama Bielana jest mało prawdopodobne, by Sejm mógł rozpocząć pracę nad ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym na najbliższym posiedzeniu. Ja liczyłem na to, że parlament zacznie procedować nad tymi ustawami już w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu mam posiedzenie Sejmu, ale w tej chwili nie jestem tego pewien. No, jest mało czasu, a wciąż nie ma porozumienia. Umawialiśmy się, że nie będziemy procedować tych ustaw, jeżeli nie będziemy mieć wyraźnego sygnału od pana prezydenta, że jest gotowy te rozwiązania przyjąć. W lipcu prezydent odmówił podpisania 2 ustaw dotyczących reformy sądownictwa i we wrześniu złożył w Sejmie swoje projekty. Od nasiona przez sadzonkę po drzewo, potem las. Leśnicy z Nadleśnictwa Gdańsk zbierają nasiona buka. Trafią one do szkółki leśnej w Wejherowie, potem jako sadzonki na tereny zniszczone przez sierpniowy huragan. Orzeszki buka spadają na specjalnie rozłożone płachty, a potem zbierane są ręcznie. Już udało się zgromadzić 100 kg nasion, mówi Łukasz Plonus z Nadleśnictwa Gdańsk. Ciężko jest to określić, ile tak naprawdę wyjdzie z tego sadzonek. Przede wszystkim te sadzonki musimy zabezpieczyć przeciw grzybom. One muszą mieć doskonałe warunki pogodowe. To też zależy od klimatu, który będzie w następnym roku i przez najbliższe 2 lata. Jak one będą rosły, jakie one wyjdą. Leśnicy muszą się spieszyć ze zbiorem, by nasiona były jak najlepszej jakości. Na orzeszki buka polują też leśne zwierzęta. Nasiona są przysmakiem dzików, sujek i gryzoni. W Warszawie przy krakowskim przedmieściu od dziś można zobaczyć 4 wielkoformatowe instalacje From Poland with Love. Przedstawiają one historię wdzięczności Polaków za pomoc Stanów Zjednoczonych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Dokument w 1926 roku podpisało 5,5 miliona Polaków. Polacy dziękowali za pomoc dyplomatyczną i humanitarną, której przewodniczył przyszły prezydent USA Herbert Hoover, wyjaśnia prezes ośrodka Karta i współautor wystawy Zbigniew Gluza. Na pewno by Polska tak w Wersalu nie została ustanowiona, gdyby nie twarda deklaracja Stanów, że tak ma być, że to ma być kraj niepodległy z dostępem do morza. I gdyby nie pomoc materialna, dzięki której ten kraj podniósł się do życia normalnego, także gospodarczego. Wystawa opowiada historię polsko-amerykańskich relacji, której dowodem jest wspomniana deklaracja, tłumaczy Janusz Dorosiewicz, prezes Fundacji imieniem Ronalda Reagana w Polsce. Jest to dowód, jak duży wpływ miały Stany Zjednoczone na powstanie Polski, nie tylko przy stole dyplomatycznym. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych przechowywana jest w Bibliotece Kongresu USA. Od dziś jej zdigitalizowane strony dostępne są na portalu www.polska1926.pl. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro ciąg dalszy złotej jesieni, nigdzie nie powinno padać i będzie ciepło. 15 stopni w Trójmieście, 17 w Warszawie, 18 w Toruniu, Łodzi i Lublinie, 19 w Poznaniu, 20 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie i 21 w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

drugą godzinę programu alternatywnego otworzyła San Vincent, ponownie nagranie z jej najnowszej płyty Mass Seduction, tym razem utwór zatytułowany Sugar Boy. Tytuły i wykonawców tradycyjnie i bardzo precyzyjnie staram się zapisywać na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny i tam odsyłam tych, którzy pytają właśnie o to. Cały czas lista jest uzupełniana, po zakończeniu programu powinna być kompletna, także na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS, czyli ja, gra. No i teraz przed nami z tych dwóch możliwości, albo dziewczyna, albo chłopak, wybrałam chłopaka, który nazywa się Adi Nowak. Mam już baki pełen kołczan, baków pełną podłogę, zmiotę. Chcę mieć cichy silnik, a nie co warkocze. Zdrowy duchem zależy, do góry brzuchem solecę. Do góry z buchem, bzdury uchem, słyszę bzzz. Hej, wiesz co potrafię językiem? Nie jedna mi za to warkocz puszcza. Za to na banie sprowadzę się strzygę, kiedy inni ciągle patrzą w lustra. Rozwojona końcówka, nie chcę tu zostać i farby nie puszczam, choć zaraz to może od przodówka. Cieszy przecież ta gotówka. Zarabiasz fajny jak odmóżdżasz, ale ja nie po to to. Wyobraźnia bujna jak afro lub bajotu, brak peru, gdy się każdy stroi. Ja to barwny homie, swojej siwej zbroi sobie jestem. Jestem sobie abnegatem wśród klientów, fryzjerów, barberów, barbery czy innej drogiej tanej szmacie. Pośród więźniów niewidzialnej kracie i pośród raperów, których obcinacie tak z maniery. Czy to jeszcze ludzie, czy trymery? Czy są w mojej dejku, czy w kieszeni? Chciałbyś pogadać, to plączesz im język. Ich tym ważne, że są pięknie i lśnią. Chyba im trzeba pomocy, lecz niby jak mam to zrobić, kiedy wszystko? Dynna mi jak ta dżonana, dynna mi jak ta dżonana, dynna mi jak ta dżonana, dynna mi jak ta dżonana, dynna mi jak ta dżonana, dynna mi jak ta dżonana, dynna mi jak ta dżonana. Zakładam gumki, spinki, robię im sufki. Czutki, może i podaję kit im. Lecz potem to robię i podaję kitki. Mogę być brzydki, ale mam zyski. I za to wszystko i wszystkich. Co masz na głowie? Mi pada na łeb, dlatego te kłaki kręcone. I robię zielone, może polokuję. Lecz słabe towary mi łup. Brachole. Od kiedy idzie, to każdy nim jest. Chciałbyś się dzielić szamponem, lepiej dawaj siorę. Idziemy, że w zamian podzielimy łup. Co masz na głowie? W środku to wiem, że mentalne przedszkole. Leżysz na dupie w bedromie i siedzisz we fonie. Czy wolisz na fiarze, więc lepiej w salonie. Co tam ma tole? Wracasz z tyrany do bramy na bromek. Prawie się przyjąłem jak moim zakolem. Lecz co ja to dalej mi łup. Społeczeństwo pełne ładnych fryzur, drogich ciuszków, podrabianych biżu, ale bez empatii. Jak na to patrzę, to mnie kręci żawi. Jakby ktoś to zdławił, wyczesany, czesny, płaciłbym mu. Czy to od oglądania tych filmów? Czy to od nakładania tych filtrów? I jakoś się tam trzymają, a z nimi ich głowy byle nie zbyt nisko. Chyba im trzeba pomocy, lecz niby jak mam to zrobić, kiedy wszystko? Dynna mi jak ta dżonana, dynna mi jak ta dżonana, dynna mi jak ta dżonana. Dynna mi jak ta dżonana, dynna mi jak ta dżonana, dynna mi jak ta dżonana. Zakładam gumki, spinki, robię im sufki. Czutki, może i podaję kit im. Lecz potem to robię i podaję kitki. Mogę być brzydki, ale mam zyski. I za to wszystko i wszystkich. Adi Nowak i Zohan, jego nowe nagranie, a tymczasem nieco starsze nagranie od kolegi zza oceanu. Ja jestem już z nim umówiona, to nie było łatwe, ale udało się w Berlinie. Widzimy się w roku 2018, chyba że po drodze gdzieś wydarzy się coś i Kendrick Lamar zmieni plany i przyjedzie też do Polski. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finessing on them with some counterfeits. But now I'm counting this Parmesan where my accountant lives. In fact, I'm down in this. You say with my boo babe tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westie world with my base stuff. I know that it's good. Won't you sit it on my taste buds? I get way too petty. Won't you let me do the extras? Pull up on your block then break it down. We playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Eat up your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke put lil' baby in the spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell them be humble. Hold up. Sit down. Hold up. Be humble. Hold up. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Who that thinking that he frontin' on that man? Get the off my stage. I'm the same man. Get the off my. That ain't right. I make a play blowing up your whole life. I'm so, so sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro with your pride. Show me something natural. I wanna feel some stretch marks. Still to take you down right on your mama couch and polo sock. Hey, this is way too crazy. Hey, you do not amaze me. Hey, I blew cool from AC. Hey, Obama just paged me. Hey, I don't fabricate it. Hey, most of y'all be faking. Hey, I stay modest about it. Hey, she elaborated. Hey, this that great Poupon, that Avion, that TED Talk. Hey, watch my soul speak. You let the meds talk. Hey, if I kill an it won't be the alcohol. Hey, I'm the realest after all. Tell 'em be humble. Hold up. Sit down. Hold up. Be humble. Hold up. Sit down. Sit down. Be humble. Hold up. Tell 'em sit down. Hold up. Be humble. Hold up. Sit down. Hold up. Be humble. Hold up. Sit down. Hold up. Be humble. Hold up. Sit down. Sit down. Be humble. Holla, holla. Sit down. Holla, be humble. Holla. Sit down. Holla, holla, holla, holla. Bo dobrze mieć plany, a najlepiej takie, które pomijają zimę i każą nam już myśleć o wiośnie, więc do wiosny mówię Kendrickowi Lamarowi, przynajmniej jeżeli chodzi o kontakty na żywo, te już potwierdzone zakupem biletów. To była wyprawa w stronę jego ostatniej płyty, a teraz przed nami spotkanie z duetem Sotej, podwójne, bo najpierw oni w swoim utworze i ze swoją pasją, a potem także oni, ale w roli remikserów, czy też po prostu remiks w wykonaniu Sotej, który podebrałam od projektu Albo Inaczej. Mm-hmm. dadzą nerwy, denerwuję się bez przerwy. rozpoznał głos, to jest ciekawe. Felicjan Jędrzejczak, Stres, to jest tytuł utworu i tutaj w wersji zremiksowanej przez Sotej, Alkopoligamia albo inaczej, to jest taki pomysł na opracowywanie muzyki, polskiej muzyki, na różne sposoby, bo ten pomysł ma odsłony i różne twarze, więc gdyby ktoś po prostu chciał dowiedzieć się więcej, wystarczy wpisać albo inaczej do wyszukiwarki i odkryć całe bogactwo tych płyt i tych pomysłów artystycznych. Także warto zajrzeć tam, gdzie można oglądać teledyski, bo to też jest oddzielna i równie intrygująca historia. A to nagranie z płyty Forteta, tej najnowszej, zatytułowane Lush. Po prostu. Za chwilę na naszej antenie ramię w ramię staną debiutanci i zawodnik bardzo doświadczony. Debiutanci to duet Kols, Polacy ze Śląska, zadebiutowali 13 października płytą Tamagotchi. Ten doświadczony, ale jednocześnie zafascynowany muzyką Kols to Hati Vati. To feel all kind about yourself. Hati Wati Warszawa, a wcześniej Kols i Dzieci lat 90. Tak zatytułowany po polsku byłby ten utwór, ale nazwali go po angielsku 90s Babies. To jest ta historia. Wiem, co będzie robił Hati Wati, jeżeli chodzi o Warszawę. To będzie 21 października, sobota, i Hati Wati wtedy zagra swój koncert podczas jeszcze trwającego Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Koncert, którego oczywiście materią będzie płyta Szum. To jest płyta, o której Piotrek opowiadał na naszej antenie. Płyta, której powstanie, jak i brzmienie jest równie intrygujące. Historia powstania, pomysł na to, gdzie można gromadzić materiały, ale też to, jak wszystko to zostało dopięte i zawarte na Szumie, bardzo intryguje. Rozmowę z Piotrem można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Opowiadał o tym u nas na antenie, myślę, że nawet więcej niż raz. Ta płyta właśnie będzie sednem koncertu 21 października. Piotr Kaliński oczywiście się pojawił, obok niego Paweł Stachowiak i Rafał Dudkiewicz. Gdyby ktoś był, gdyby ktoś mógł, to już zapraszam. A ponieważ, jak powiedziałam, Warszawski Festiwal Filmowy trwa i częścią festiwalowego życia jest zawsze klub festiwalowy i zaglądanie tam, to muzyki nie zabraknie też jutro. Envy będzie rządził i w piątek, wtedy to Kingdom przyjeżdża z Los Angeles, a obok niego nasi polscy DJ-i producenci, między innymi Bushkers i Jedynak, czyli jedna druga duetu Flirtini. Gdyby ktoś chciał poszukać informacji, to znajdzie je oczywiście w sieci. Gorąco polecam także naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Tymczasem przed nami na zakończenie tego spotkania Jacaszek w dwóch odsłonach. Najpierw w tej najnowszej, którą poznaliśmy niedawno. Legenda, jednocześnie legendarny album zespołu Armia, który na nowo Jacaszek przeżył, przemyślał i przepisał i wydał w tej swojej wersji, w której także pojawia się głos Tomasza Budzyńskiego. I za chwilę z tego albumu To moja zemsta, a potem przypomnienie, że przecież Jacaszek niedawno opublikował także swoją autorską płytę zatytułowaną Kwiaty i tytułowe nagranie z tego albumu także na naszej antenie się pojawi. Ja bardzo dziękuję za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Słyszymy się ponownie jutro po godzinie 19. Do usłyszenia.